मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमवृत्ति की 305वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय की तृतीय पाद के 82 सूत्र हो गए थे। पूछना है कुछ है? तो पीछे जो अधिकार कल चल रहा था तत आगतः, वहां से आगतः का तो प्रकरण पूरा हो गया था, ततः शब्द को फिर आगे ले जा रहे हैं। अर्थात पंचमी समर्थ व्यक्ति पीछे वाली ही रहेगी। तो सूत्र आगे दिया प्रभवति, प्रभवति क्रियापदम, प्र लगा देते हैं भू के साथ में तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहां प्रसंग के अनुसार जो अर्थ लेंगे वो है कि किसी वस्तु का प्रथम प्रकाशन जो होता है उसे कहेंगे प्रभवति, जहां से उसका उत्सर्ग होता है, निकास होता है जहां से। तो ततः पीछे से लेकर के पंचमी समर्थात प्रातिपदिकात प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। जैसे गंगा को कहा जाता है क्या वास्तविकता है, जहां से निकलती है, तो प्राय करके सभी नदियां पर्वतों से निकलती ही हैं। कुछ ऊंचे पर्वत होते हैं, कुछ ज्यादा ऊंचे नहीं भी होते हैं, लेकिन नदियों की उत्पत्ति जहां भी होगी वो पर्वतों से होती है, या फिर किसी एक नदी से अन्य शाखाएं निकल जाती हैं, तो पर्वतों से निकल करके समुद्र की ओर जाती हैं सारी नदियां। सभी का यही स्वभाव है, ऊपर से पानी आता है और नीचे को चलता है। तो गंगा जहां से निकलती है वो हिमालय पर्वत हो गया। वो अलग बात है कि हिमालय पर्वत बहुत विशाल है और वहां पर फिर एक उसका मुख्य स्थान भी होगा जहां से उसकी उत्पत्ति होगी। तो जहां से उत्पत्ति होती है वो तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा जल वहां से प्रारंभ होगा, फिर रास्ते में से और जल मिलने लगते हैं इधर उधर से, तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। लेकिन जहां से निकलेगी वहां इतना बड़ा आकार नहीं है। तो कहां से निकलती है, तुम लोगों ने देखा है कभी गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई है? अनमोल ने देखा होगा, गोमुख से। लेकिन वहां का जो प्रवाह है जल का वो इतना नहीं होता है जितना आगे चल करके बढ़ जाता है वो। लेकिन हिमालय पर्वत पूरा ही ले लिया क्योंकि स्रोत है उसका, स्रोत स्थान है ये, तो हिमालयात प्रभवती। अब हिमालय शब्द से हम प्रत्यय कर लेंगे, पंचमी समर्थ हिमालय हो गया, प्रभवती अर्थ है, और गंगा बनेगा उसका अभिधेय, जो भी चीज निकलती है। अब गंगा स्त्रीलिंग का है तो हिमालय से जब अण प्रत्यय करेंगे यथाविहित तो हिमालय, उसके बाद फिर नीप हो जाएगा टिड्ढाणे से हिमालयी गंगा। ऐसे ही सिंधु नदी है तो दरद पर्वत वहां से निकलती हुई उसका भी नदी सिंधु। सिंधु शब्द वैसे तो अकेले पुल्लिंग स्त्रीलिंग का नहीं पता लगता, लेकिन नदी अभिधेय ऐसा मानते हुए उसको भी स्त्रीलिंग में कर दिया गया, तो दारदी सिंधु। सुमेरु पर्वत प्रसिद्ध है, तो सुमेरु से कोई नदी निकलेगी तो सुमेरु में अण प्रत्यय करके और गुण से गुण भी होगा, और अब आदेश हो करके सौमे रवि यहां भी इंगित हो जाएगा। तो इस तरह से यह सूत्र अपना कार्य करता है प्रभवती। अब इसके फिर अपवाद चलेंगे। इसने तो यथाविहित प्रत्ययों को बोल दिया। पीछे के अब तक जो देखते आए हैं हम सूत्र, यथाविहित जहां कहा जाता है जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं वहां भाई उदाहरण आते हैं, श्रोघन माथुर राष्ट्रीय ये यहां तो नहीं आए, क्योंकि ये प्रकरण थोड़ा बदल गया ना अभी, यहाँ नदी आदियों के नामों के लिए चर्चा हो रही है। तो इसका अपवाद दिया आगे, विदुराय विदुरात पंचम एक वचनांतम इंग प्रथम एक वचनांतम। तो विदुर भी अब ये पर्वत तो नहीं है लेकिन ये देश है, कोई स्थान है, और गंगा नहीं कोई अन्य वस्तु की बात हो रही है जहां से उत्पत्ति होती है उसकी। तो विदुर प्रातिपदिकात पंचमी समर्थात प्रभुवती इत्यस्मिन अर्थे यहाँ प्रत्यय भवती। तो स्पष्ट है कि अण प्रत्यय का अपवाद बनेगा यथाविहित प्रत्यय का। यहाँ विदुर से अर्थ ये मतलब ना कि विशेष दूर ये स्थान का नाम है। तो विदुरात प्रभवती, तो वहां वहां की भूमि में जो खदान होते हैं ना, खाने जगह जगह होती हैं, तो वहां से मणियां आदि जो कीमती पत्थर होते हैं वो निकलते हैं, तो वहां वो मणि निकलती है। तो वही दूरियो मणि है, मणि का बन गया ये विशेषण। आगे है, अब ये जो पीछे से ततः आगतः से जो ततः आ रहा था वो भी समाप्त हो गया, इसलिए समर्थ व्यक्ति बदल जाएगी अब, और अर्थ भी बदल गया। कहीं कहीं तो पाणिनी अर्थ दे करके अभिधेय क्या बनेगा ये नहीं बताते, जैसे यहां प्रभवती किसकी निकासी हो रही है ये तो नहीं बताया, तो हमने गंगा भी ले लिया मणि भी ले लिया, अभिधेय कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अर्थ निर्देश वाले हैं, वहां पर अभिधेय भी साथ में बता देते हैं, तो हमें फिर हमारी सीमा बन जाती है, अब हम बाहर नहीं जा सकते अन्य शब्दों को कहने के लिए। जैसे इस सूत्र में आ रहा है पथी और दूत, ये सीमा बांध दी गई उसकी अब। तो तद गच्छति पथि दूतयो हो, तद द्वितीय कुछ नामतम दोनों बन सकता है लेकिन यहां द्वितीय का माना जाएगा। गच्छति क्रियापदम पथि दूतयो हो सप्तमी द्विवचनांतम, द्वितीय इसलिए गच्छति के साथ में होना ही है। तो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिका गच्छति इत्यस्मिन् विषये यथा विहितं प्रत्ययो भवति, ये तो बता दिया गच्छति अर्थ, लेकिन जहां जो जाने वाला है जो गच्छति का कर्ता है वो कौन होगा, तो कहा योसौ गच्छति पंथाश्चेत स भवति दूतो वा, या तो वो मार्ग हो जो गमन क्रिया कर रहा है अथवा दूत हो, तो मार्ग करता है गमन क्रिया, मार्ग तो जहां है वहीं रहेगा। हम व्यवहार में बोलते हैं नहीं कि कहीं जाना है, यात्रा कर रहे हैं, बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं और कोई स्टेशन आती है या आने वाली है, तो दिल्ली आ गई, तेलंगाना आ गया, वो कब आया था, हम गए थे ना वहां पर, तो ऐसी वाक्य बोले जाते हैं, हर जगह अभिधावृत्ति काम नहीं करती है। तो ऐसे यहां पर है, हम दूत में तो घटा लेंगे कि दूत तो गमन करेगा गच्छति का कर्ता बनेगा, लेकिन पंथा तो पथिन तो कर्ता नहीं बनेगा, लेकिन पथिन पर स्थित जो यात्रा कर रहे हैं वो तो कर्ता बनेंगे, तो उस रूप में लेंगे ये मार्ग जा रहा है अर्थात मार्ग पर चलने वाले जा रहे हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं, इस तरह से अर्थ निकाला जाएगा। तो सुरघ्नम गच्छति जो सुरघ्न को जा रहा है, मार्ग हो अथवा दूत हो, तो श्रौघ्न पंथा या श्रौघ्न दूत। राजन जी, पथि जो शब्द है ये प्रच्छन्न रूप से करण है गच्छति का, करण प्रच्छन्न रूप से गच्छति क्रिया का करण। प्रच्छन्न क्यों, खुला है बिल्कुल, प्रच्छन्न क्यों कहा जाएगा यहाँ पर? देखो अभिधा वृत्ति मैंने कहा ना, उससे नहीं, यहाँ पर अर्थ होगा तत्स्थ मार्ग पर स्थित। जैसे हम उदाहरण बोलते हैं ना, प्राय बहुत प्रसिद्ध धारणा है एक कि मंचाह क्रोशंती, ये बहुत प्रसिद्ध धारण आता है व्याकरण में कि मकान पुकारते हैं, मचान जो है वो पुकारते हैं, तो मचान तो नहीं पुकारते ना, मचान पर स्थित व्यक्ति पुकारता है पशुओं को हटाने के लिए, खेत की रक्षा जो की जाती है, तो खेतों में लोग ऊंचा सा एक स्थान बना लेते हैं और वहां बैठ जाते हैं, पक्षी इत्यादि आते हैं दाना खाने के लिए, तो वहां से वो या तो पटाखे छोड़ेगा, आवाज करेगा, कुछ करेगा, ताली बजाएगा, तो वो कर रहा है ना आवाज, मचान तो नहीं कर रहे। तो मंचाह क्रोशंति वाक्य ऐसे ही आएगा, तो अर्थ करते हैं मंचस्थाह पुरुषाह क्रोशंति। ऐसे यहां पर है कि मार्ग जाता है का तात्पर्य मार्ग पर स्थित कोई वाहन, कोई व्यक्ति, वो जा रहा है, ऐसे अर्थ निकालते हैं। तो प्रच्छन्न की बात नहीं है यहाँ पर, छिपा हुआ कुछ भी नहीं है, ऐसा तो व्यवहार में प्रयोग होता ही है। अच्छा जी, हम व्यवहार में ऐसे बोल देते ना कि ये रोड किस ओर जा रहे, मतलब किस गांव तक जा रहे। हाँ, तो व्यवहार में तो शांत, तो सुनने वाला क्या कहता है, कैसे बोल रहे हो, बाकी ऐसे नहीं बोला जाता है, वो समझाएगा व्याकरण हमारे लिए, फिर वो बड़ी सरलता से बता देगा, उत्तर दे देगा, उधर जा रहा है, वो भी ऐसे ही कहेगा कि ये मार्ग वहां जा रहा है। अब जबकि बोलने वाला भी जो है वो वाक्य का अभिधा वृत्ति से अर्थ नहीं निकाल पाएगा, ना सुनने वाला, लेकिन ऐसे ही चलता है सब व्यवहार में। तो पाणिनी को हम क्यों फिर आपत्ति उठा रहे हैं, वो भी ऐसी बोल रहे हैं, तो क्या बात है, हमारी तरह नहीं है पाणिनी जी क्या? या तो फिर आचार्य जी मानवीकरण कर ऐसे माने तो मानवीकरण क्या होगा यहाँ, मार्ग को मानव आपने कहा था ना पिछले एक बार कहा था कुलम की प्रतिशती, जैसे अचेतन होते हैं वस्तु वो भी नहीं, वहां तो प्रश्न ये उठता है कि क्रिया का जो अर्थ है वो उस पदार्थ में घट नहीं रहा है, वहां तो ये बात थी। तो हम वहां पर फिर इस तरह से बोलते हैं जो वाक्य आता है महावाश्य में कि अचेतनेषु चेतनवद उपचाराः भवन्ति, अचेतन पदार्थों में भी चेतन के समान। अभी ये तो हम व्यवहार में बहुत बोलते हैं वायु चल रही है, वायु में जीव आत्मा है क्या, तो कैसे चल जाएगी, जड़ पदार्थ में गति होती है बिना चेतन के, तो वायु में चेतन तो है ही नहीं कोई, गति कैसे हो रही है, फिर भी व्यवहार में आता है वायु चल रही है, अग्नि चल रही है, ये सब वाक्य बोलते हैं नहीं बोलते हैं, धूल उड़ रही है, पत्ता हिल रहा है, क्या है ये चेतन है अचेतन है सारे, फिर भी हम चेतन के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि वहां पर जब सन प्रत्यय की बात आई ना, सन तो इच्छा अर्थ में होता है, वहां और ज्यादा समस्या आ गई कि जो चेतन के समान व्यवहार करने वाली बात आ रही है, लेकिन वहां तो इच्छा भी जोड़ दी गई, तो इच्छा तो जीवात्मा का गुण है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानी आत्मनोलिंगम, ये न्याय दर्शन का सूत्र आता है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये तो जीवात्मा के लिंग हैं, उसके लक्षण हैं ये। और हमने कहा कि कुलम पतितुम इच्छति, इच्छति जोड़ दिया साथ में, तो कुल क्या कोई चेतन है, जीवात्मा है, तब कहा गया कि अचेतनेषु चेतनवद उपचारः भवन्ति व्यवहारः भवन्ति, वहां व्यवहार ऐसे होते हैं, ये सब भाषा की विशेषताएं कहलाती हैं। तो श्रवगुणः माथुरः ये हो गया। आगे फिर सूत्र है अभिनिष्क्रामति द्वारम, अब ये भी लगभग ऐसा ही है, तो तद को तो पीछे से ले लेंगे, गच्छति की जगह आ गया अभिनिष्क्रामति। तो जैसे गम के साथ में द्वितीय होती है अभी, ऐसे ही अभी के साथ में भी अभिनिष्क्रामति, इसके साथ में भी द्वितीय हो जाएगी, तो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात अभिनिष्क्रामति इत्यस्मिन् अर्थे यथाभिहितं प्रत्ययो भवति, जैसे पीछे कहा गया था कि अभिधेय पथ या दूत होना चाहिए, उसी प्रकार से यहां पर भी पाणिनि ने बंधन लगा दिया है कि ये जो अभिनिष्क्रमण कर रहा है ये कौन है, तो कहा द्वारं चे तद्भवति, वो द्वार होना चाहिए बस और नहीं। तो अभी निष्क्रामति, निष्क्रामति निष्क्रमण करना, और अभी का तात्पर्य होता है उसकी ओर अभिमुख होकर के निष्क्रमण जो कर रहा है। तो इस अभी अब भी देखो वर्तमान में अनेकों जो ऐतिहासिक नगर हैं वहां पर जो गेट पहले बनवाए थे मुगलों ने या अंग्रेजों ने, विशेष करके मुगल लोगों ने, तो उनके नाम कैसे रखे गए। जैसे दिल्ली में ही एक लाहौरी गेट सुना है, दिल्ली के अंदर लाहौरी गेट है, फतेहपुर सीकरी गेट, कश्मीरी गेट, ये सब नहीं है, कश्मीरी गेट, और इंडिया गेट तो है ही प्रसिद्ध। अब ये लाहौरी गेट कहाँ, लाहौर कहाँ, दिल्ली, तो क्या अर्थ हुआ इसका कि वहां से रास्ता जाता होगा उस समय लाहौर के लिए। अब भी वो है ना जो जीटी रोड जिसको बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, अमृतसर से लेकर के और कोलकाता तक जाता है जो, तो ऐसे बहुत से जो है नगरों में इस प्रकार के द्वार उनके नाम चल रहे हैं, क्योंकि उन द्वारों से निकल करके अमुक नगर के लिए रास्ता मिल जाता था, तो इसलिए उनके नाम रख दिए गए। ऐसे ही यह सूत्र है। अब जैसे उदाहरण दिया कि सुघ्नम अभि निष्क्रामति द्वारम, ये जो द्वार है ये सुघ्न की ओर जा रहा है, लेकिन ये द्वार है कहां पर ये नहीं बताया गया, वो किसी भी नगर में हो सकता है। अर्थात वहां से जब निकलेंगे उस द्वार से, तो हमें सुघ्न को जाने के लिए किसी और रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अब हमें कहीं पूछना नहीं है कि हम सुघ्न को कैसे जाएं, वो सुघ्न को ही पहुंचा देगा रास्ता सीधा। इस तरह से व्यवहार में आते हैं। तो मथुराम अभि निष्क्रामति माथुरम, राष्ट्रम अभि निष्क्रामति राष्ट्रियम। अब राष्ट्रीय उदाहरण दे तो दिया है, लेकिन ये थोड़ा संगत नहीं हो पाएगा, कहां खड़े होके बोलेंगे ये द्वार कहां का माना जाएगा, कहां होगा वो, राष्ट्र से बाहर होना चाहिए ना, तभी तो कहेंगे राष्ट्रम अभी निष्क्रामति। भाई मथुराम अभी निष्क्रामति बोलेंगे तो मथुरा में रह के मथुरा में होगा वो द्वार, मथुरा नहीं किसी अन्य नगर में होगा, किसी अन्य स्थान पर होगा, और वहां से मथुरा की ओर जा रहा है वो, मथुरा तो आया नहीं है ना अभी, वो तो प्राप्त होना है, तो दे दिया है ऐसे ही राष्ट्रियम, लेकिन ये ऐसे नहीं लग पाएगा। इंडिया गेट में प्रश्न उठा सकता है कोई, वो कैसे है फिर इंडिया गेट, वहां नाम इंडिया में रह करके इंडिया गेट बोल रहे हैं, जैसे कि इंडिया और कहीं है। असल में वहां से जो है ना एक पश्चिम की ओर, वैसे भी दिल्ली पड़ता है ये, और वहां से इन लोगों ने प्रवेश किया था, आक्रमण किया था दिल्ली पर, दिल्ली पर जो आक्रमण किया गया था, तो वहां पर रह करके उन्होंने वहां से निकल करके उस रास्ते से किया था। उस समय दिल्ली इतना बड़ा नहीं था, तो वो जो रास्ता था जहां से दिल्ली पहुंचे थे वो था दिल्ली से बाहर की ओर आउटर एरिया में। अब वहां वो गेट बन गया, लेकिन अब वो ऐसा है कि दिल्ली इतनी विशाल हो चुकी है, वो आ गया उसके अंदर वो आ गया उसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य, इंडिया से तात्पर्य था उनका देश की राजधानी, देश की राजधानी पर जो कब्जा किया गया था वो वहां से प्रवेश करके उन्होंने किया, तो देश की राजधानी इंडिया की राजधानी, तो उसको इंडिया बोल दिया ऐसे ही सीधा, क्योंकि वो स्थान भी तो इंडिया के अंदर ही था जहां से प्रवेश किया उन्होंने। अब फिर प्रकरण बदल गया, ये थोड़े थोड़े अर्थों के आ रहे हैं सूत्र अलग अलग। आगे है अधिकृत्य कृते ग्रंथे, अधिकृत्य अव्यपदम कृते सप्तम में कुछ नान्तम ग्रंथे सप्तम में कुछ नान्तम। यहां भी देखो इन्होंने पाणिनि ने एक सीमा बांध दी है कृते ग्रंथे कह करके, जैसे पीछे पथि दूतयो हो फिर द्वारम कह दिया, और मैंने ये भी कहा था कि कहीं तो पाणिनि सप्तमी में अभिधेय को बोल देते हैं, कहीं प्रथमा में बोल देते हैं, जैसे द्वारम प्रथमा में ही बोल दिया, यहां पर कृते ग्रंथे फिर सप्तमी आ गई। और सन प्रत्यय वाला धातु कर्मण समान कर्तिका, वो सन प्रत्यय वाला है, यंग प्रत्यय वाला धातु रेखा चो हला दे, तुम्हें कौन सा धातु न धातु लोप आठ धातु के पे, तो ऐसा होगा, इंडिया का अवयव इंडिया। चलो ऐसे ले लो तुम्हें, अगर शांति मिल रही हो तो कैसे भी ले लो, लेना है उसका संगति लगानी है बस, किसी प्रकार से हमें विवाद नहीं खड़ा करना है, शांति की ओर जाना है। तो पीछे से द्वितीय समर्थ तो ले ही लेंगे, तद शब्द आ रहा है, द्वितीय समर्थ प्रातिपदिका अधिकृत्य। अब ये अर्थ का निर्देश किया इन्होंने, जैसे पीछे था अभिनिष्क्रामति और गच्छति, यहां है अधिकृत्य। तो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात अधिकृत्य कृते इत्यस्मिन् अर्थे यथाभिहितं प्रत्ययो भवति यत् तत् कृतं ग्रंथश्चेत् स भवति। जो किया है, जिसकी रचना की है, वो ग्रंथ होना चाहिए, कोई अन्य वस्तु नहीं, तब ये सूत्र यथाभिहित प्रत्यय करेगा। तो द्वितीय क्यों है? क्योंकि अधिकृत्य, अधि के योग में अधि के साथ में द्वितीय हो जाती है। तो सुभद्राम अधिकृत्य, सुभद्रा को अधिकृत करके उसको विषय बनाकर ग्रंथ की रचना की गई, तो उस ग्रंथ का नाम हो गया अण प्रत्यय करके, इसी सूत्र से ही अण हो जाएगा, सौभद्रः, सौभद्रो ग्रंथः। और होता रहा है इतिहास में अनेकों जो जीवन चरित्र लिखे जाते हैं लोगों के, तो वहां किसी न किसी विश्व के व्यक्ति को अधिकृत करके और ग्रंथ की रचनाएं हुई हैं। रामायण क्या है? ये रामचरित्र, वो रामचरित्र रामायण, ये राम का चरित्र है इसमें। ऐसे ही बहुत सारे ये इतिहास में, साहित्य में तो बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं, जैसे अभी ज्ञान शाकुंतलम और जितने भी कालिदास के या अन्य जो साहित्यकार हुए हैं उनके सब ग्रंथों के नाम सब ऐतिहासिक दृष्टि से किसी न किसी के चरित्र का वर्णन करने वाले ही हैं सब। तो सौभद्रो ग्रंथ है। दूसरा शब्द जो दिया है इसमें, यह अशुद्ध शब्द गया है, क्योंकि गौरी मित्र नहीं होना चाहिए, गैरी मित्र होना चाहिए, गिरी मित्र शब्द है। तो गिरी मित्रम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ है, गैरी मित्र है, वो ऐ की मात्रा होगी, औ की नहीं होगी, वो एक जो आ की डंडा है वो लग गया है, वो अशुद्ध है। आगे अब इसका अपवाद है, क्योंकि इसने तो यथाभिहित सामान्य प्रत्यायन प्रत्यय को कह दिया। अगला सूत्र छह प्रत्यय कर रहा है, तो शिशुक्रंद यम सभ द्वंद्वेंद्र जनना दिभ्य छह, शिशुक्रंद यम सभ द्वंद्वेंद्र जनना दिभ्य, पंचमी बहुवचनांतम छह प्रथम एक वचनांतम। इसमें इंद्र जननादि, ये तो हो गया गण, इंद्र जननम आदिर येषाम, और अन्य जो शब्द हैं जैसे शिशुक्रंद, ये षष्ठी समास करके शिशु नाम क्रंदः, शिशुक्रंदः बच्चों का रोना, यही विषय बना लिया पुस्तक का, उनका वर्णन, बच्चे क्यों रोते हैं, कैसे रोते हैं, किस तरह से छुपेंगे, किस आयु में रोते हैं, कितना रोते हैं, कौन से समय में रोते हैं, सारा कुछ भी विस्तार कर लो, छोटे छोटे विषयों को लेकर के पूरे ग्रंथ बन जाते हैं। ऐसे ही यम सभ, यम की सभा, तो ये उसी का विषय बना लिया, यमस्य सभा यम सभम। तो तीन शब्दों का फिर आगे द्वंद्व समास करेंगे। तो शिशुक्रंद, शिशुक्रंद शिशुक्रंद यम सभ और द्वंद्व शब्द अलग हो गया, ये द्वंद्व समास करके जो शब्द बनाए जाएंगे है ना, दो दो शब्द बना के या तीन तीन इकट्ठे, वो द्वंद्व समास में लिए जाएंगे। तो शिशुक्रंद यम सभ द्वंद्व इंद्र जननादि, इंद्र जननादि इत्येतेभ्य द्वितीय समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अधिकृत्य कृते ग्रंथे इत्यस्मिन् अर्थे छह प्रत्ययो भवति। तो एक एक करके उदाहरण, जैसे शिशुक्रंद का बन जाएगा, शिशुक्रंदम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः, प्राप्त हो रहा था पिछले सूत्र से अण, उसका यह अपवाद हो गया, तो शिशुक्रंदीय। ऐसी ही यम सभाम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः यम सभीय। द्वंद्व का ले लिया, जैसे अग्नि और काश्यप, ये दो विषय ले लिए, दोनों का द्वंद्व करके अग्निश्च काश्यपश्च, ये अग्नि वो अग्नि नहीं है भौतिक अग्नि, ये नाम है, क्योंकि काश्यप के साथ में जब बोलेंगे, जैसे काश्यप नाम है ऐसे ही अग्नि नाम है किसी का, तो उन दोनों को विषय बना करके रचा गया ग्रंथ उसे कहेंगे अग्नि काश्यपीय। ऐसे ही श्येन और कपोत पक्षियों के ऊपर, तो श्येनश्च कपोतश्च श्येन कपोतः तौ अधिकृत्य कृतो ग्रंथः श्येन कपोतीय। ऐसे ही शब्द है शब्द और अर्थ, और फिर उनका संबंध आपस में, जहां से महावाक्य प्रारंभ होता है ना, पहला ही तो है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो शब्द अर्थ और संबंध तीन चीजें, तीनों को विषय बनाकर, अब उन तीनों को विषय बनाकर उसमें शब्द अर्थ और संबंध तीनों का द्वंद्व करेंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि शब्द अर्थ का द्वंद्व कर लिया फिर संबंध के साथ में षष्ठी समास, क्योंकि फिर तो एक ही विषय बना, कौन सा, शब्द और अर्थ का संबंध, यही तो अर्थ होगा फिर। केवल हमें क्या लेना है, शब्द पर भी चर्चा करनी है, शब्द के अर्थ पर भी चर्चा करनी है, और शब्द और अर्थ का जो परस्पर संबंध है उस पर भी चर्चा करनी है, तीनों बातें लेनी है। इसीलिए वहां जो व्याख्या की गई है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, तो उसको अलग अलग जो तोड़ा गया तो कैसे कहा, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति, तीनों में सप्तमी की गई अलग अलग स्वतंत्र रूप से। तो शब्दार्थ संबंधम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः शब्दार्थ संबंधीयम्। प्रकरण, प्रकरण बोल दिया है तो प्रकरणम, प्रकरण भी ग्रंथ ही है वो। ऐसे ही वाक्य पद ये तो प्रसिद्ध है ही ग्रंथ का नाम, तो वाक्य और पद इनका द्वंद्व करके वाक्यम च पदम च, तो वाक्य पदे अधिकृत्य कृतो ग्रंथः वाक्य पदीयम्। इंद्र जननादि ये गण बोल दिया है, कुछ शब्द और भी आ गए हैं इसमें, तो वहां पर कैसे लेंगे, इंद्र जनन का तात्पर्य इंद्र की उत्पत्ति, जनन माने यहां पर उत्पत्ति, तो उसको विषय बना करके जो ग्रंथ की रचना की गई तो इंद्र जननीयम। ऐसे ही प्रद्युम्न का आगमन, प्रद्युम्न का, क्योंकि द्वंद समास नहीं है ये, षष्ठी समास है, इसीलिए इंद्र जननादि गण में अलग से पढ़ा गया इनको, वहां भी इंद्र की उत्पत्ति, इंद्रस्य जननम, ऐसे ही प्रद्युम्नस्य आगमनम, तो प्रद्युम्नागमनम, प्रद्युम्नागमनम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः प्रद्युम्नागमनीयम्, ये बन गए। अब विषय फिर बदल गया और ये मुख्य सूत्र भी है, जैसे पीछे आए थे तथागत आदि, उसी श्रेणी में आता है, ये व्यापक सूत्र है। सोस्य निवासः, निवास पुल्लिंग का शब्द है, इधर सह दे दिया पुल्लिंग में, नहीं तो पीछे क्या था, तद गच्छति, तद का प्रयोग किया था। जब कोई विशेष अभिधेय नहीं होता है तो उस अवस्था में नपुंसक लिंग का निर्देश कर देते हैं, जब कोई लिंग दिखाई न दे तो। यहां पर निवास शब्द स्वयं आ रहा है इसलिए पुल्लिंग दे दिया है। तो सह प्रथमी क्वचनांतम, अस्य षष्ठी क्वचनांतम, निवास प्रथमी क्वचनांतम, सारे ही शब्द बदल चुके हैं, पीछे से कोई वैसा नहीं है, अर्थ निर्देश वाले सूत्रों में से कोई शब्द नहीं आ रहा है। तो प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात, अस्य इति षष्ठ्यर्थे, ये अर्थ हो गया उसका, यथाविहितम प्रत्ययो भवति। अब यहां भी साथ में निर्देश कर दिया है कि अस्य, ऐसा कह करके ये मत समझ लेना कि कुछ भी वस्तु हो सकती है, वो तो फिर तस्यदम आएगा ही सूत्र, वो अलग है तस्यदम। अगर हम केवल सहस्य कह दें तस्यदम में क्या अंतर रह गया, फिर कुछ भी नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए निवास को ही कहना है यहां पर। तो प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथाविहितम् प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम निवासश्चेत् स भवति। अब यहां पर जो स्थानों के नाम आएंगे, श्रुघ्न नाम लिया हमने नगर का नाम, तो श्रुघ्नः निवासः अस्य, अब निवास से क्या अर्थ लेंगे फिर यहां पर, अगर हम भाव में प्रत्यय करते हैं तो नहीं, क्योंकि फिर तो निवास इसका श्रुघ्न का विशेषण नहीं बन पाएगा, तो कैसे करेंगे, घाय प्रत्यय किस अर्थ में करेंगे, निवसन्ति अस्मिन् अधिकरण में, निवसन्ति अस्मिन् इति निवासः, अब निवासक क्या अर्थ हो गया, जहां रहते हैं वो स्थान, वो कौन सा है, वो सुरगुन है। तो सुरगुन निवास अर्थात सुरगुन निवास का स्थान है अस्य, इसका वो मनुष्य कहलाएगा अब सुरघ्न। मथुरा निवास अस्य माथुरा, राष्ट्रम निवास अस्य राष्ट्रीय, ये बन गए। तो ये बहुत व्यापक सूत्र है, कहीं भी लगा सकते हैं इसको, कहाँ के रहने वाला, जैसे संस्कृत वाक्य के पूर्व में आए थे ना बहुत से ऐसे उदाहरण कि ये वहां का निवासी है, ये वहां का है, ये वहां का है, ऐसे करके। तो कहीं तो उन्होंने महर्षि दयानंद ने स्थ लगा दिया, कश्मीर स्थ, ऐसे करके कहीं पर ये प्रत्यय करके। अब यहां से सोच निवास है, निवास अर्थ का तो ये एक ही सूत्र है, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसलिए सारे जहां भी हम प्रत्यय करेंगे यथा विहिति ही करेंगे, कोई अपवाद नहीं है, पीछे जो कह आए वही प्रत्यय होने हैं। अब सोच की अनुवृत्ति आगे ले जाते हुए अर्थ बदल जाएगा, उसका जो अभिधेय है वो बदल जाएगा। तो अभिजनश्च, अभिजन प्रथम एक वचनांतम च्याव्यपदम, अभिजन ये शब्द यहां विचारणीय है। तो अभिजन से तात्पर्य यहां पर हमारे जो पूर्वज होते हैं, पूर्व पुरुष, हमारे दादा नाना आदि जो पीछे के लोग हैं, या माता पिता भी ले सकते हैं, वो तो हो गए अभिजन। लेकिन वह अभिजन वो जहां रहते हैं, वो जहां रहते हैं या रहते थे, उस देश को कहा जाएगा, क्योंकि यहां संबंध से लेंगे। अब हमें उनको नहीं बोलना है, उन अभिजनों को नहीं बोलना है, अपितु उन अभिजनों का निवास जहां है, वह देश, वह स्थान, वह नगर, उसको ग्रहण करना है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि प्रथमा समर्थात प्रातिपदिका अस्य इति षष्ठी अर्थ यथा विहितं प्रत्ययो भवति, यदि प्रथमा समर्थम अभिजनः भवेत्। जो प्रथमा समर्थ जो सह हम बोलेंगे वह क्या होना चाहिए, अभिजन अर्थात पूर्वजों का निवास, पूर्वज नहीं, पूर्व पूर्वजों का निवास, क्योंकि अभिजन का अर्थ वैसे पूर्वज ही होता है, पूर्व बांधव हमारे जो होते हैं वो अभिजन कहलाते हैं, लेकिन उनके संबंध से जो देश है वो भी अभिजन कहलाएगा, और उसी का ग्रहण करना है यहां। तो इस तरह से देशवाची शब्द से प्रत्यय करना है, न कि बंधुओं से, बंधुवाचियों से नहीं, देशवाचियों से प्रत्यय करना है। तो हमारे पूर्वज है, जिस किसी के भी पूर्वज अगर इंद्रप्रस्थ में रहते थे, तो इंद्रप्रस्थ अभिजन अस्य, रहते थे या रहते हैं वर्तमान में भी ले सकते हैं, तो अइंद्रप्रस्थ। लेकिन गुरुजन निवास के तो अनुवृत्ति नहीं आई है, हैं? तो रहने का अर्थ किसके निवास है, तो निवास के नहीं, निवास से, निवास से यहाँ निवास नहीं लेना है। यहाँ पर निवास अगर बोलेंगे केवल, तो केवल देश गृहित होगा, फिर स्थान गृहित होगा, और यहाँ हमें लेना है कि हमारे पूर्वज जहाँ रहते थे, पूर्वजों का निवास, वहां केवल निवास है, ये अंतर आ रहा है दोनों सूत्रों में। वहां कहा गया केवल निवास, यहाँ कहा गया कि अभिजनों का निवास। यद्यपि यहाँ निवास शब्द लाना नहीं है हमें, वो अभिजन से ही वही अर्थ निकल आएगा कि हमारे जो बंधु हैं, बांधव सारे, उनका जो निवास है, तो करना देशवाची से ही है प्रत्यय। तो इंद्रप्रस्थ है लवपुर, ये लवपुर कौन सा है, कोई जो लाहौर बोलते हैं जिसको, उसी का बिगड़ के बन गया है। तो लाभपुर सुरगुन निवास है, वो सुरगुन अभिजन से सुरगुन। हम पीछे के उदाहरणों में प्राय करके वो राष्ट्र बार पारत घकों से राष्ट्रीय राष्ट्रीय बहुत बोलते आए, उसका अगला सूत्र भूल जाते थे बार बार, ग्रामा देखे हूं तो उसकी भी याद दिला रहे हैं कि ग्राम्य ग्रामीण या और खाएं, ये तो वहीं उसी के आगे है ना, राष्ट्रावार पाराद घखो ग्रामाद या खायऊ, तो ग्राम्य ग्रामीण ये बन जाएंगे। अर्थात ग्राम ग्राम जिनके अभिजनों का निवास है। और क्योंकि अर्थ और भी बहुत सारे यहां आ चुके हैं और आएंगे आगे भी आ रहे हैं, तो ग्रामीण या ग्राम्य शब्द केवल हम इसी अर्थ में लें ऐसा नहीं, वो तो कोई भी अर्थ हो सकता है, और भी जितने कहे गए हैं। अब तत्र भव भी तो इसी प्रकरण में है, तो हम ग्रामे भव ग्रामीण नहीं कह सकते, वह भी कह सकते हैं। ग्रामाद आगत नहीं कह सकते ग्रामीण, वो भी कह सकते हैं। जो घट जाए प्रसंग के अनुसार वो लेना है। अब कोई रह रहा है नगर में और हम कहें कि ग्रामीण है ये, अपने वो ग्रामीण बोल रहा है, तो उससे प्रश्न किया, भाई आप तो नगर में रह रहे हो, आप ग्रामीण क्यों बोलते हो अपने लिए? तो वो कहेगा, मैंने तत्र भव अर्थ में थोड़ी बोला है, मैं तो अभिजनस्य अर्थ में बोला है, मेरे पूर्वज ग्राम में रहते थे, मैं नगर में आ गया, परिवर्तन कर लिया मैंने, पूर्वज जहां रहते थे वहां क्या बोल दिया उसने ग्रामीण कि ग्राम अभिजन अस्य। अब ये अगला अपवाद आ गया इसका, क्योंकि छह प्रत्यय बता रहे हैं यहां। तो आयुध जीवी भ्यश्च पर्वती, आयुध जीवी भ्य चतुर्थी बहुवचनांतम, चतुर्थी बहुत समय बाद सुनने को मिली है यहां पर सूत्र में, है ना। छह प्रथम एक वचनांतम पर्वते सप्तम एक वचनांतम, आयुध शस्त्रों को बोलते हैं, और शस्त्र का कार्य करके जो अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक है ना, अपनी आय का प्रबंध करते हैं शस्त्रों का कार्य करके, शस्त्र चला करके। तो आयुधैर जीवितुम शीलम येषाम, आयुधों से जीवन चलाने का जिनका स्वभाव है। तो सुप्य जातो अणिनिस ताच्छील्ये, ताच्छील्ये अर्थ में करता है यणिनी प्रत्यय, सुबंत उपद रहते हुए, तो आयुध शब्द उपद रहते हुए और जीव धातु से अणिनी प्रत्यय करके बना लेंगे आयुध जीविन ये शब्द। अब क्योंकि सूत्र में आ रही है सप्तमी वो चतुर्थी, तो चतुर्थी यहां पर है तादर्थ्य में, अर्थात आयुध जीव्यर्थम इति आयुध जीविभ्य के लिए अर्थ में, तादर्थ अर्थ में। तो अब यहां पर जो पर्वते जो सूत्र में दिया हुआ है, तो पर्वते का तात्पर्य है कि जिससे हम प्रातिपदिक से जिससे प्रत्यय करेंगे वह प्रकृति, वह प्रातिपदिक वो पर्वत होना चाहिए, ठीक है ना, ये अभिधेय नहीं अपितु प्रकृति की ओर संकेत कर रहा है। अब सूत्र में दी हुई है सप्तमी यहां पर पर्वते में, तो हमें विभक्ति विपरिणाम करना होगा, पर्वते की सप्तमी को हम पंचमी में बदलेंगे पर्वतात्, नहीं तो सप्तमी प्राय करके हम किस में लेते हैं, अभिधेय अर्थ में, जैसे पीछे आया था अधिकृत कृते ग्रंथे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर्वत प्रकृति का बनेगा विशेषण। तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा, क्योंकि पर्वते पर्वत से ही करना है प्रत्यय, तो प्रथमा समर्थात पर्वत वाचिन प्रातिपदिका अस्य अभिजन इत्यस्मिन अर्थे छह प्रत्ययो भवति, लेकिन आयुध जीविभ्य जो शब्द आया है वो कैसे बोलेंगे फिर यहां पर, ये तो सारा अर्थ निकल गया सूत्र का पूरा। तो यहां आयुध जीविभ्य अर्थात आयुध जीविन अभिधातुम, उनके लिए जब कहा जा रहा है, अन्य किसी के लिए कहा जा रहा है सामान्य रूप से सामान्य मनुष्यों के लिए ऐसा नहीं, अर्थात जो पूरा शब्द बनेगा पर्वतवाची शब्द से प्रत्यय करके जो पूरा शब्द बनेगा वह शब्द शस्त्र से अपना जीवन चलाने वालों के लिए कहेगा वो शब्द। जैसे पर्वत का नाम हो गया हृदगोल, ये पर्वत का नाम हुआ, और हृदगोल पर्वत ऐसा है कि जहां पर किसी के पूर्वज पूर्व बांधव रहते हैं या रहते थे, लेकिन जिनके रहते थे वो कौन है, तो कहा आयुध जीवी हैं वो लोग, तुम लोग अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सूत्र के द्वारा ही आयुध जीवी का ही ग्रहण करना है हमें। अब तो हृद गोलः पर्वतः अभिजनः एषाम, एषाम केषाम आयुध जीवी नाम, यहां घटाएंगे अब इसको, यानी आयुध जीवी नाम अभिजनः हृद गोलः पर्वतः। तो अब वो आयुध जीवी लोग कहलाएंगे हृद गोलीयः, अंधक वर्तीयः, रोहित गिरीयः। तो मूल जो पर्वतवाची शब्द हैं हृदगोल, अंधकवर्त और रोहितगिरी। रोहितगिर नहीं, रोहितगिरी, गिरी पर्वत होता ही है, वो तो यसे तीचे लग जाएगा। तो इस सूत्र ने यहां पर छा प्रत्यय किया। अगला भी सूत्र उसी विषय को लेकर चल रहा है और वो भी अपवाद बनेगा, जैसे ये छह प्रत्यय करके अपवाद बना। आगे है षंडिका दिभ्यो यह, षंडिका दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, यह प्रथम एकवचनांतम। अब षंडिकादि में तो अनेक शब्द आ सकते हैं, गण का नाम लिया गया है तो हम किसका अपवाद मानेंगे, तो अलग अलग प्रकार से अपवाद बनेगा, कहीं अणगा बनेगा, कहीं छह प्रत्यय का बनेगा, अगर कोई वृद्ध शब्द है तो इस तरह से, किसी एक प्रत्यय का अपवाद नहीं कह सकते यहां पर। तो षंडिकादिभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्य अभिजनः इत्यस्मिन् अर्थे ञः प्रत्ययो भवति। यहां पर अभिधेय नहीं बताया गया है, जैसे पीछे बताया था ना कि आयुध जीवियों के लिए कहा जाएगा, यहां ऐसे उससे तात्पर्य नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो षंडिकः अभिजनः अस्य, अब ये षंडिक क्या है, तो जैसे पीछे नगरवाचियों का आया था ना श्रौघ्नः माथुरः राष्ट्रियः, ऐसे ही ये भी किसी स्थान का नगर का नाम है। तो शांडिक्यः सर्वसेन शब्द से सार्वसेन्यः, तो यह प्रत्यय यह बचेगा, आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। आगे फिर और दिया एक, ये सब अपवाद चल रहे हैं, विषय वही चल रहा है अभी कि सिंधु तक्ष शिला दिभ्यो अणयऊ, सिंधु तक्ष शिला दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, अणयऊ प्रथमा द्विवचनांतम। यहां पर आदि शब्द का संबंध हमें दोनों शब्दों के साथ जोड़ना है, तो क्या शैली अपनाते हैं, पहले द्वंद्व करेंगे फिर बहुव्रीहि, और फिर वो नियम लग जाता है द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। तो सिंधुश्च तक्षशिला च, ये द्वंद्व करने के बाद अब आदि शब्द के साथ में समास करेंगे बहुव्रीहि, तो इसलिए दो गण बन जाएंगे अब, सिंधुवादि और तक्षशिलादि। और प्रत्यय यहां पर दो दिए हुए हैं, प्रकृतियां भी दो प्रकार की हो गई, अब हो जाएगा यथासंख्य। लेकिन प्रत्यय में अंतर तो कुछ भी नहीं है, अण और ऐ स्वर का अंतर आएगा, एक रहेगा आदिदात्त एक रहेगा अंतोदात्त। तो प्रथमा समर्थेभ्य सिंधवादिभ्य तक्षशिलादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य यथासंख्यम अणयौ प्रत्ययौ भवतः, अर्थ वही लेना है अस्य अभिजनः इत्यस्मिन् विषये। तो सिंधवादि गण में पहला शब्द आ गया सिंधु, सिंधु अभिजनः अस्य, तो यहां पर अण प्रत्यय करके सैंधवः। ऐसे ही अगला शब्द है वर्णु उकारांत, उकारांति ही है वर्णु, तो वर्णु अभिजनः अस्य वार्णवः। तक्षशिला में तक्ष और तक्षशिला ये पूरा एक ही शब्द है, तो तक्षशिला अभिजनः अस्य, तो ताक्षशिलः। ऐसे ही अगला शब्द है वत्सोद्धरण, तो वत्सोद्धरणः अभिजनः अस्य वात्सोद्धरणः। तो यहां पर भी जो अलग अलग गणों में जो शब्द आ रहे हैं ये अलग अलग प्रकार के अपवाद बनेंगे, यहां कुछ तो अण के अपवाद ये मानेंगे भी, तो वहां पर इसलिए क्योंकि अण या आए तो ये सूत्र कर ही रहा है, तो वहां अन्य प्रत्यय की प्राप्ति को रोकने के लिए, जैसे पीछे एक सूत्र आया था मनुष्य तत्स्थयोर वे, तो वहां वे प्रत्यय का भी विधान किया गया था, तो उसको रोकने के लिए भी है। और तक्षशिला आदि गण में भी जो शब्द इस प्रकार के आ रहे हैं जो अन्य कोई प्रत्यय करा सकते हैं, जैसे कहीं छ प्रत्यय का भी अपवाद हो सकता है यदि कोई वृद्ध शब्द है तो इस तरह से अण अय दोनों प्रत्यय यहां पर किए गए। एक सूत्र और रह गया है इसी से संबद्ध भी, और वहां नाम ले लिए गए हैं कि कौन कौन से प्रातिपदिकों से प्रत्यय करना है, और वो सब स्थानों के ही नाम है। तूदी शलातुर वर्मती कूचवारात ढक क्षण ढय या कह, प्रकृतियां और प्रत्यय समान संख्या होने से यहां भी यथा संख्या हो जाएगा। तूदी शलातुर वर्मती कूचवारात पंचमे वचनांतम ढग क्षण ढय यकह प्रथमा बहुवचनांतम, पहला शब्द है इसमें तूदी, फिर शलातुर वर्मती कूचवा, ये अलग अलग स्थानों के नाम हैं। तो तूदी शलातुर वर्मती कूचवा इत्येतेभ्य प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्याभिजन इत्यस्मिन् विषये यथासंख्यम ढग क्षण ढय यक इत्येते प्रत्यय भवन्ति। तो तूदी के साथ में संबंध जुड़ जाएगा ढक प्रत्यय का, तो तूदी अभिजन अस्य तौदेयः। शलातुर शब्द के साथ में क्षण प्रत्यय होगा तो आदि अच को वृद्धि भी करनी है और ई आदेश हो जाएगा, तो शलातुरः अभिजन अस्य शालातुरीयः। वर्मति ईकारांत शब्द है, यहाँ ढय प्रत्यय करना है तो वर्मति अभिजन अस्य वार्मतेय, ये आदेश हो गया। आगे शब्द है कूचवार, लेकिन यक प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो कित भी है, आदियज को वृद्धि भी होगी, तो कूचवार अभिजन अस्य कौचवार्य। अब ये वर्तमान में ये सूत्र कोई उपयोग में आने वाले उस प्रकार के नहीं है, सब ऐतिहासिक शब्दों को बताने वाले हैं, लेकिन उस समय में इनका महत्व था। अगला सूत्र, यह अर्थ बदल गया है और सह पीछे से, सह अस्य को पीछे से ही ले लेंगे। तो आगे सूत्र दिया भक्ति ही, भक्ति ही प्रथमी कुशनांतम। अब भज धातु से जो भक्ति शब्द बनाते हैं तो वहां स्त्रिया मिक्तिन से इक्तिन प्रत्यय भाव का प्रकरण चल रहा है तो भाव में कर लेते हैं, जैसे भागा बनाया था वृद्धादेश में तो भाव में ही तो किया था, तो भागह का अर्थ क्या था, सेवन। भक्ति का अर्थ भी सेवन, जैसे किसी के लिए कहा जाता ना यह आदमी भक्ति कर रहा है, तो क्या अर्थ हुआ इसका, यह सेवन कर रहा है। सेवन कर रहा है का तात्पर्य जैसे परमात्मा की भक्ति बोली जाती है तो परमात्मा का सेवन कर रहा है। अब सेवन में क्या होता है, अगर हम धातु को देखते हैं तो वहां तो पाणिनि ने कुछ भी नहीं खोला, शेवरी सेवन है, कर लो अर्थ क्या करोगे, कि शेव का क्या अर्थ है, कि यही अर्थ है, तो ये क्या उत्तर हुआ। क्योंकि ऐसी ऐसी धातु में यही तो बोला जाएगा, कि क्री का क्या अर्थ, यही अर्थ है, कि क्या यही यही जो बोल रहे हो, तो क्या बोल रहे हैं हम, कि जो बोल रहे हो वही तो बड़ी समस्या होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि व्यवहार में इस शब्द को बोल करके क्या किया जा रहा होता है, अब वहां से परीक्षण होगा, क्योंकि जो शब्द अपने अर्थ को लेकर के अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं तो उस समय के ग्रंथकार उस शब्द के अर्थ को नहीं खोलते, उन्हें पता है ये तो लोक से खुला हुआ है पहले ही, तो फिर अर्थ कैसे समझेंगे हम, क्योंकि चर्चाएं आती हैं कि बच्चा जो है वो भाषा को कैसे सीखता है, तो वहां अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो वहां एक प्रकार ये भी होता है कि शब्द बोला बोलने वाले ने बच्चे के सामने, और हाथ से उस वस्तु की ओर संकेत भी किया कि यह गिलास है। अब गिलास शब्द बोला और उंगली से जो रखा है वस्तु रखी है गिलास उसकी ओर संकेत भी किया, अब बच्चे ने क्या किया, शब्द का और अर्थ का संबंध उसके मस्तिष्क में चित्र बन गया, उसका बना लिया उसने, वो ईश्वर की व्यवस्था है सारी, संस्कार बन गए उसके, सीख गया। अब जब भी कभी गिलास शब्द बोला जाएगा किसी और के द्वारा तो तो वही जो चित्र है उसके मस्तिष्क में तुरंत भराएगा कि गिलास बोला, अच्छा ये वही चीज है। एक क्या होता है कि मान लो बच्चे से नहीं कहा जा रहा है, किसी और से कहा कि दुग्धम आने दूध ले आओ, बच्चे ने पहली बार सुना है ये। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो भाषा सीख रहा है अभी। तो बच्चे ने सुना कि अमुक व्यक्ति ने, माँ ने किसी और से बोला दुग्धम आने, तो दुग्धम आने ये शब्द तो उसके कान में पहुंच गए, इनका अर्थ तो नहीं पता उसको, और ना बच्चे से कहा जा रहा है ना कोई संकेत किया जा रहा है उसकी ओर। अब जिससे कहा गया उस बच्चे को, बच्चा उसको देख रहा है अब कि ये क्या करेगा। आप देखते हैं इससे जब कहा गया दुग्धम आना है तो ये करेगा क्या। तो बच्चे ने देखा कि वह एक पात्र में तरल सफेद पदार्थ वो ले आया। अब बच्चे ने जो है उसका उसके मस्तिष्क में चित्र बन गया कि जो दुग्ध शब्द बोला गया है ये इसी को बोलते हैं जो सफेद तरल पदार्थ है। इसको कहा गया है शास्त्रों में इस व्यवहार को वृद्ध व्यवहार। तो वृद्ध व्यवहार से भी सीखते हैं भाषा को। वृद्ध व्यवहार का तात्पर्य बड़े लोगों का व्यवहार जो चलता है। एक तो स्वयं ही बच्चे से जब वार्तालाप किया जा रहा है, संकेत बताए जा रहे हैं वस्तु की ओर संकेत करके, एक तो वो प्रक्रिया हो गई सीखने की, और एक दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखना, वहां शब्दार्थ संबंध जोड़ लेना। तो ऐसे ही ग्रंथकार जो हैं, जब लोक के द्वारा शब्दार्थ संबंध प्रसिद्ध हो चुका होता है, अब उनको उसके अर्थ खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे यहां पर हम जब देखते हैं कि सेव धातु का जो प्रयोग व्यवहार में आता है, तो हम उस वस्तु को अपनाते हैं, अपना बनाते हैं, प्रयोग करते हैं, खाने में भी ले सकते हैं, पहनने में भी ले सकते हैं, रहने में भी ले सकते हैं। हम इस गाड़ी का सेवन कर रहे हैं, हम भोजन का सेवन कर रहे हैं, हम मकान का सेवन कर रहे हैं, हम वस्त्रों का क्या कर रहे हैं, इन सबको प्रयोग में ला रहे हैं, अपना बना रहे हैं। तो ऐसे ही जो परमात्मा को अपना बना रहा है, ठीक है ना, उसका सेवन कर रहा है, उस पर चिंतन कर रहा है, उस पर ध्यान कर रहा है, उसके गुणों का वर्णन अपने अंदर ला रहा है, तो कहा जाएगा कि यह व्यक्ति परमात्मा की भक्ति कर रहा है। तो ये तो हो गया सब भाववाची शब्द, लेकिन यहां तो भाववाची से बात नहीं बनेगी। यहां जो हम प्रत्यय करेंगे तो भाववाची शब्द से नहीं होगा। जैसे उदाहरण अगर देखें हम, सूत्र का अर्थ जैसे किया जाएगा कि प्रथमा समर्थात भक्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्येति षष्ठ अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति, ठीक है ना। भक्तिवाची जो शब्द, अब भक्ति समानाधिकरण कहा गया, तो भक्ति समानाधिकरण कैसे बनेगा ये अगर भाव में हम प्रत्यय ले लेंगे। उदाहरण जैसे बना सृघ्नः भक्ति ही अस्य, तो हम ये बोलेंगे सृघ्न है सेवन जिसका। तो यहां पर अब करेंगे हम कर्म में प्रत्यय। भक्ति में जो उक्तिन प्रत्यय आएगा वो कर्म में भज्यते सेव्यते, ठीक है ना, भज्यते सेव्यते इति भक्ति ही, जिसका सेवन किया जाता है। देखो पहले अर्थ था केवल सेवन, परमात्मा की भक्ति कर रहा है तो परमात्मा का सेवन कर रहा है, और परमात्मा को ही भक्ति कहें तो कैसे बोलेंगे, भज्यते सेव्यते इति भक्ति, तो परमात्मा भक्ति बन जाएगा आप सीधा। तो वही स्थिति यहां पर है, यहां सृघ्न का जो सेवन कर रहा है तो सेव्यते नहीं सृघ्न, सेव सृघ्न का सेवन किया जा रहा है, तो सृघ्न ही भक्ति का समान अधिकरण हो गया। अब ये नहीं तो उदाहरण जो है विग्रह बन नहीं पाएगा उदाहरण का, ये तो सृघ्न भक्ति ही अस्य सृघ्न, अब वो सृघ्न ही भक्ति है। क्यों, क्योंकि सृघ्न का सेवन किया जा रहा है। अब यहां सेवन कैसे होगा, तो मैंने बताया था ना पहले कि अपना बनाना, उसमें रहना, उसका प्रयोग करना, तो सृघ्न उसका निवास है, वही भक्ति हो गई। इस तरह से बनेंगे शब्द ये, मथुरा भक्ति ही अस्य माथुरः, राष्ट्रम भक्तिरस्य राष्ट्रीयः। तो इसलिए भाव में करके अर्थ करोगे तो नहीं संगति लगेगी, यहां कर्म में प्रत्यय करके। आगे इसका ये अपवाद है, अचित्तात् अदेश कालात् ठक, सरल सूत्र है अचित्तात् पंचमे क्वचनान्तम्, अदेश कालात पंचम में कुछ नान्तम ठक प्रथम कुछ नान्तम, जो पंचमी आ रही है वो प्रकृति को ही कहेगा शब्द। तो अचित्त किसे कहते हैं, अविद्यमानम चित्तम यस्मिन, जिसमें चित्त है ही नहीं, चेतनता नहीं है, अर्थात जीवात्मा जिसमें नहीं है, निर्जीव पदार्थ है। अब निर्जीव पदार्थों में देशवाची और कालवाची शब्द भी आ जाएंगे सब, उसमें कहां होता है जीवात्मा, उनको छोड़ दिया गया है। देशश्च कालश्च देशकालम, न देशकालम अदेशकालम। तो देश काल व्यतिरिक्तात, इनको छोड़ करके अचित्त वाचिन भक्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् प्रथमा समर्थात् अस्य इति षष्ठी अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अस्य भक्ति ही, भक्ति ही पीछे बोली दिया, भक्ति समानाधिकरण होना चाहिए। अब यहां क्या अर्थ निकलेगा कि अपूपाह भक्ति ही अस्य, तो यहां भी वही अर्थ रहना है, भज्यते सेव्यते इति भक्ति ही। जो अपूपों का सेवन अब करता है, तो करते तो सभी हैं, लेकिन जो अधिक करता है इस अर्थ में लेना होगा। एक दो बार खा लिया उससे नहीं, एक दो बार खाने से नहीं बनेगा ये विशेषण, बार बार बार बार वही चाहिए, उसको प्रिय है उसके लिए है? भोजन में होता है ना, किसी को कुछ प्रिय होता है, किसी को कुछ प्रिय होता है। तो अपूप जिसके लिए प्रिय है, जो अधिक सेवन करता है, तो अपूपा भक्ति रस्य, तो मनुष्य कैसा हो गया, अपूपिक, अपूप खाने वाला। ऐसे ही पूड़ी की अधिक रुचि है जिसकी, पूड़ी खाने की, शशकुली, तो शशकुली भक्ति रस्य शाशकुली कहा। किसी को खीर बहुत पसंद है, जैसे कि मैं तो पायसी कहा, पायस शब्द से पायसी कहा बन जाएगा। तो ये जो है सूत्र, ये पीछे जो यथाविहित प्रत्यय कहा गया था उसका ये अपवाद बन गया, इसने अलग प्रत्यय कर दिया अपना और दिया। ये अपवादी आ रहे हैं सब, महाराजा ठे, एक ही शब्द बनाना है इससे, ज्यादा नहीं। तो महाराजात पंचम एक कुछ नान्तम ठे प्रथम एक कुछ नान्तम, महाराज प्रातिपदिकात भक्ति समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् अस्य इति षष्ठी अर्थे ठे प्रत्ययो भवति। अब महाराज का जो अधिक सेवन करता है, अर्थात महाराज की आज्ञा में चलता है, हैं? ऐसा कोई सेवक कह सकते हैं, महाराज क्या है, अपने मालिक को महाराज बोल देते हैं, तो महाराज भक्ति अस्य महाराजिकः, स्वामी का जो एक ऐसा सेवक जो उसकी आज्ञा में चलता है। आगे दो शब्द और लेकर के वहां भी अपवाद प्रत्यय आया, वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन, ये सब देखो ऐतिहासिक सूत्र हैं, वासुदेवार्जुनाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम वुन प्रथम द्विवचनांतम। अब इस सूत्र को हम वर्तमान में लगा सकते हैं, बस यूं ही लगाएंगे, हाँ भाई अपने ऐतिहासिक पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले वो नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग अभी हैं, तो उनसे प्रत्यय हो जाएगा। अगर दयानंद से जोड़ना है तो कैसे बोलेंगे, दयानंद भक्ति ही अस्य, अब ये वुन प्रत्यय तो नहीं करेंगे ना, वहां तो यथाविहित प्रत्यय होगा, फिर हम वृद्धाक्षर भी नहीं लगा पाएंगे, दयानंद शब्द है ना, तो कौन सा लगाएंगे फिर, दयानंद अण प्रत्यय ही होगा। तो वासुदेव अर्जुन इत्यताभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम अस्य इति अस्य भक्ति ही इत्यस्मिन् अर्थे वुन प्रत्ययो भवति। तो वासुदेव भक्ति ही अस्य, वासुदेव के पक्ष वाले लोग वासुदेव कह, अर्जुन भक्तिरस्य अर्जुन कह, ये दो बन गए। गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वै, गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यः पंचमी बहुवचनान्तं बहुलं प्रथमैक वचनान्तं वै प्रथमैक वचनान्तं। इसमें गोत्र और क्षत्रिय दो शब्दों का पहले द्वंद्व समास कर लेंगे, गोत्रम च क्षत्रियश्च गोत्र क्षत्रियौ, फिर आख्या शब्द के साथ में बहुरी समास करेंगे, अर्थात ऐसा कथन करने वाले जो शब्द हैं, इन्हें गोत्र क्षत्रियौ आख्या येषां ते गोत्र क्षत्रियः। तो इसलिए गोत्र वाची और क्षत्रिय वाची इस प्रकार से बोला जाएगा। भक्ति ही पीछे से आ ही रहा है, तो गोत्राख्येभ्यः क्षत्रियाख्येभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः भक्ति समानाधिकरणेभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः षष्ठ्यर्थे बहुलम वे प्रत्ययो भवति। बहुल करके है तो कहीं कहीं नहीं भी होता है, अन्य कोई प्रत्यय होगा फिर वहां पर जो भी संभव है। तो जैसे गोत्रवाचियों से यहां लिया गया ग्लुचुकायनी, ग्लुचुक शब्द से ग्लुचुकायनी भक् प्रत्यय करके बनाएंगे, अब ये बन गया गोत्रवाची। तो ग्लुचुकायनिर भक्तिरस्य, उसके पक्ष वाला व्यक्ति वो कहलाएगा ग्लौचुकायनक, अब यहां वहीं प्रत्यय हो गया। ऐसे ही औपगव शब्द से औपगव का, उपगु से नहीं बनाएंगे, हमें पहले गोत्र बनाना होगा ना, उसको औपगव बना करके फिर औपगव कहा। आदि इसको वृद्धि पहले हो चुकी है, दोबारा नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही कापटव से कापटव कहा। अब क्षत्रियवाची लिए गए, लेकिन आख्या जो कहा गया है ना, दोनों के साथ में आख्या जोड़ा गया है, तो आख्या शब्द यदि कहीं सूत्र में आता है तो कुछ स्थलों में आख्या शब्द देते हैं प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि ख्या प्रकथने, प्रकर्ष रूप से जिनका कथन हो रहा है बार बार, प्रसिद्धि को जो प्राप्त कर लेते हैं ऐसे शब्द। तो क्षत्रियों में भी जो अधिक प्रसिद्ध हो चुके हैं, हर किसी क्षत्रिय से नहीं, तो नकुल सहदेव आदि जो शब्द हैं ये, तो नकुल भक्ति ही अस्य, नाकुलक साहदेवक सांबक। अब सांबक में मूल शब्द क्या रहेगा, नहीं कह सकते। सांब से भी सांबक बन जाएगा, संब से भी सांबक बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है नाम किसी का। बहुल कहा गया है तो कहीं कहीं नहीं भी है, जैसे कि पाणिनीय शब्द यदि बोलेंगे, पाणिनी के नियमों पर चलने वाला, उनका अधिक पक्ष लेने वाला, उनका भक्त जैसे कहते हैं कि ये तो पाणिनी का भक्त है, तो वहां पर पाणिन शब्द लिया गया। अब यहां गोत्रवाची का ये बनेगा प्रत्युदाहरण कह सकते हो, बहुल का दूसरा पक्ष। तो गोत्रवाची कैसे बनाएंगे पहले इसको, तो पाणिनी का ही पर्यायवाची पीछे बताया था ना एक बार, पाणिन शब्द अकारांत भी है, कुछ व्याख्याकारों ने इसको हलंत भी माना है, पणिन शब्द, और पणिन अपत्यम पाणिन ऐसे भी बनाते हैं। और यदि हम पाणिन अकारांत ही ले लें मूल शब्द पाणिनी का पर्यायवाची, तो वहां पर पाणिनस्य अपत्यम तब भी पाणिन ही बनेगा, ठीक है ना। अब जो पाणिन बना लिया हमने उसको यहां ले लेंगे कि पाणिनः भक्ति ही अस्य, तो पाणिनीयः। ऐसे ही पौरव शब्द से गोत्रवाची बना लेंगे पहले पुरु से पौरव, और पौरवः भक्तिरस्य पौरवीयः। तो यहां पर बहुल कहने से जो वही प्रत्यय को नहीं दिखाया गया है तो यथा प्राप्त कौन सा होगा, फिर वृद्धाक्षर लगेगा, वृद्ध बन गया है पहले से ही है। एक सूत्र और रह गया इसी प्रकरण का, ये ले लेते हैं, सूत्र बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, बहुत सरल है। जनपद नाम जनपदवत सर्वम, जनपदे ने समान शब्दानाम बहुवचने, सरल शब्द हैं। जनपद नाम षष्ठी बहुवचनांतम, जनपदवत अव्ययपदम, सर्वम प्रथमैक वचनांतम, जनपदे न तृतीयैक वचनांतम, समान शब्दानाम षष्ठी बहुवचनांतम, बहुवचने सप्तम एक वचनांतम। पहला शब्द है इसमें जनपदिन, तो जनपद से बनाएंगे जनपदिन, तो जनपद हो गया स्थान का देशवाची, और जनपद एशाम अस्ति इति जनपदिन, तो इन्हीं प्रत्यय कर लेंगे, ठीक है ना, जनपद जिनका है अतनी ठनव, तो जनपदिन बन गया जनपद वाले। अब जनपद वाले कौन है, तो पीछे हम देखते हैं तो क्षत्रियों का प्रकरण चला था अभी, गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो, तो वो क्षत्रिय ही लिए जाएंगे, जनपदों के जनपद वाले तो सभी होते हैं, जनपद में एक सामान्य नाग भी रहता है वो भी जनपद ही कहलाएगा, लेकिन यहां एक विशेष व्यक्ति को लेना है, और विशेष व्यक्ति वो होता है जो अधिकार करता है जनता के ऊपर, तो वो क्षत्रिय श्रेणी में आ जाएगा, शासक वर्ग। तो क्षत्रियवाची जो है वो जनपदवाची लिए जाएंगे यहां पर जनपद इन शब्द से। तो ये तो हो गया प्रकृति का कि जनपदी नाम जनपदवत, यानी जनपदवाची जनपदी जो शब्द हैं क्षत्रियवाची उनसे जो प्रत्यय किया जाएगा वो प्रत्यय कैसा होगा, तो कि जनपद वत सर्वम, सारा कार्य जनपद के समान कर लेना वहां पर, ये यहां कह दिया इन्होंने। साथ में कहा गया है कि जनपदे न समान शब्दानाम, जनपद का वाची जो शब्द है वही शब्द क्षत्रिय वाची बनेगा लेकिन बहुवचन में। तो पूरा सूत्र का अर्थ ये बनेगा कि जनपदेन समान शब्दानाम बहुवचने, अर्थात बहुवचने जनपदेन समान शब्दानाम। अब ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, जनपद नाम की ओर, क्योंकि समान शब्दानाम में भी षष्ठी है, जनपद नाम में भी षष्ठी है। तो बहुवचने जनपदेन समान शब्दानाम जनपद नाम सर्वम जनपदवत कार्यम भवति, अर्थ पीछे से ले लो, सह अस्य भक्ति ही इत्यस्मिन अर्थे। अब हमें यह देखना है कि जनपदवत जब कहा गया तो जनपद वाचियों से पीछे क्या कहा गया था। तो सूत्र पीछे आ चुका है, जनपद तद अवध्योश्च, जनपद और जनपद की अवधि, यहां जनपद से तात्पर्य है, अवधि से कोई लेना देना नहीं। तो वहां पर जनपद वाची जो शब्द हैं, देशवाची, जो कार्य वहां किया गया वही कार्य यहां पर करना है। तो वहां पर क्या प्रत्यय कहा गया था, हाँ, तो वही बात यहां कर लेंगे। तो पहले उदाहरण दिखाएंगे ये पीछे का, जैसे अंगेशु देशे, अंगेशु बहुवचन का प्रयोग आएगा ना, बहुवचन में ही दिखाना है हमें। तो अंगेशु देशे भवम आंगकम, ये बनाया भव अर्थ में पीछे आंगकम, ठीक है ना, और वंग शब्द से बना गया, बना लिया वांगकम। अब ठीक उसी प्रकार से यहां भक्ति अर्थ में लेना है कि अंगाह। अब देखो यहां पर जनपदी वो कौन है, अंग, अंग में रहने वाले जनपद अस्ति एषाम, जनपद उनका है, तो वो हो गए अंग क्षत्रिय वाचीय, अंगाह क्षत्रियाह भक्ति ही अस्य। अब यहां बताएं, अब यहां एक मनुष्य का किसी का बनेगा ये विशेषण आंगक, तो आंगक किसको कहा जाएगा, आंगक उसको कहा जाएगा कि अंग देश के शासक वर्ग जो क्षत्रिय थे अंगवाची, उनके शासन में चलने वाला या उनकी बात को मानने वाला या उनके विचारों पर चलने वाला वह व्यक्ति कहलाएगा आंगक। ऐसे ही वांगक, सुहम शब्द से सौम्हक, पुंड्र से पौंड्रक। तो ये भी सूत्र एक सामान्य सूत्र ही रहा, सब ऐतिहासिक नामों से ही भरा हुआ है, सारे उदाहरण वैसे ही आ रहे हैं। तो ये भक्ति ही का भी प्रकरण समाप्त हो गया, अब नया अर्थ चलेगा, बस इतना ही रखते हैं। प्रणवध्वनि ओ Thank you.